LiveNation.pl. Koncert polecają Wirtualna Polska CGM oraz program trzeci Polskiego Radia. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o nowym szybkim laptopie dla nas? Tak, pamiętam. Hmm? A co promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory 4K Ultra HD, laptopy z szybkimi dyskami SSD, smartfony z super aparatami, nowoczesne AGD w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 lipca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Po burzliwej debacie specustawa o Westerplatte przyjęta przez Sejm. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk spotkał się z Ursulą von der Leyen, która ma zostać szefową Komisji Europejskiej. W Warszawie trwają przygotowania do piłkarskich Mistrzostw Świata Dzieci z Domów Dziecka. Sejm przyjął ustawę o budowie Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku. Propozycję PiSu poparło 262 posłów, przeciw było 164, a jeden wstrzymał się. Głosowanie poprzedziła debata, którą na miejscu śledził Michał Fedusio. Michał, powiedz, jakie argumenty przedstawiali politycy? Strona rządowa, przedstawiciele PiS i Kukiz 15 przypominali, że teren Westerplatte od lat 90. poprzedniego stulecia nie został zagospodarowany tak, by przypominać o wielkiej, ale i trudnej historii tego miejsca. Ingerencja władz centralnych i budowa muzeum w ciągu 3-4 lat jest niezbędna, by zmienić ten stan rzeczy, uzasadniał minister kultury, wicepremier Piotr Gliński. Powinniśmy naprawdę milczeć i wstydzić się wszyscy jako Polacy za to, jak upamiętnione jest to miejsce w tej chwili. Wszyscy powinniśmy się wstydzić, bo wszyscy powinniśmy wcześniej protestować. My porządkujemy i przywracamy pamięć i porządek w polskiej historii i pozwólcie nam to robić. Przeciwko ustawie głosował cały klub Koalicji Obywatelskiej i zdecydowana większość ludowców. Druga strona Izby apelowała o współpracę z samorządem przy gospodarowaniu terenu Westerplatte i organizacji obchodów 80. rocznicy wybuchu wojny, mówiła Agnieszka Pomaska. To nie jest ustawa o budowaniu czegokolwiek. To nie jest wcale ustawa o powstaniu muzeum. To jest po prostu ustawa o tym, żeby rząd PiS mógł zagarnąć teren Westerplatte. W trakcie trwającego bloku głosowań Sejm przyjął jeszcze prezydencką ustawę dotyczącą wsparcia dla frankowiczów. Sejmu Michał Fedusio, dziękujemy za te relacje. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk spotkał się w Brukseli z Ursulą von der Leyen, kandydatką na przewodniczącą Komisji Europejskiej. O szczegółach Beata Płomecka. To doskonała kandydatka na przewodniczącą komisji, napisał Donald Tusk na Twitterze i dodał: przyjaciółka Europy Środkowo-Wschodniej, przywiązana do zasad praworządności i wizji zjednoczonej Europy. Ursula von der Leyen spotkała się dziś także z urzędującym przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. W środę natomiast była w Strasburgu, gdzie przekonywała europosłów do swojej kandydatury. Parlament Europejski ma bowiem ostatnie słowo i to on za niecałe 2 tygodnie zdecyduje w głosowaniu, czy zaakceptować Niemkę na stanowisko przewodniczącej komisji. Ursula von der Leyen, która wywodzi się z centroprawicy, może być pewna poparcia Chadeków, największej frakcji w Europarlamencie, ale już druga co do wielkości grupa, czyli socjaldemokracja, ma zastrzeżenia, bo popierała Fransa Timmermansa na to stanowisko. Tę kandydaturę z kolei zablokowała Polska z krajami Grupy Wyszehradzkiej i Włochami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kolejny w ostatnich tygodniach pożar na wysypisku sortowni w Studziankach koło Białegostoku. Płonie tam wysoka hałda z odpadami. Na miejscu pracuje około 20 zastępów strażaków. Wciąż dojeżdżają kolejni. Służby informują, że nie ma zagrożenia dla budynków. Nikt także nie ucierpiał. Ostatni pożar w Studziankach miał miejsce na początku czerwca. Do podobnych zdarzeń dochodziło także w poprzednich latach. Poważny pożar także w Chybiu na Śląsku, w budynku dawnej cukrowni. Walczy z nim już 40 zastępów. Płoną prawdopodobnie chemikalia. Na razie nie udało się opanować ognia. Wojewoda śląski zaapelował do mieszkańców Chybia, a także sąsiadujących z nim Czechowic, Dziedzic i Strumienia, aby pozostali w domach i nie otwierali okien. Na koniec serwisu jeszcze o trwających przygotowaniach do ważnej imprezy. W przyszły weekend w Warszawie odbędą się 7 Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej. Na stadionie Legii w zawodach weźmie udział prawie 30 drużyn. Marcin Lisiak ze Stowarzyszenia Nadzieja na Mundial, które jest organizatorem wydarzenia, mówi, że mistrzostwa pozwalają spełniać marzenia dzieciom z domów dziecka. To często przez sport są w stanie przezwyciężyć największe trudności, które ich spotkały. Jeden z polskich zawodników, Kamil Gabrysiak, mówi, że Mundial dla dzieci z domów dziecka ma ważne znaczenie. Rozwijam się cały czas, gram w klubie. Trener polskiej reprezentacji, Krzysztof Kot, podkreśla, że młodzi zawodnicy z Polski są dobrze przygotowani do rozgrywek. To są chłopcy, którzy są wybrani, wyselekcjonowani z całego kraju, także oni wiedzą, że ich miejsce jest bardzo ważne i także starają się mocno i tej motywacji nie brakuje, także walka jest na całego przez cały rok. Dyrektor sportowy Polskiego Związku Piłki Nożnej, Stefan Majewski, dziękował dziś wszystkim sponsorom i partnerom dziecięcego mundialu. Dla Polskiego Związku Piłki Nożnej to jest wielki zaszczyt, ale też obowiązek, żeby w tym pomagać. Polska reprezentacja młodych piłkarzy rozegra mecze z drużynami z Japonii, Niemiec, Serbii, Estonii, Irlandii, Belgii i Litwy. Magdalena Kowalewska-Wojtak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze o sporcie opowiadam Malecki. Na Wimbledonie wygrywa Hubert Hurkacz, wygrywa także Magda Linet. W trzeciej rundzie jest Polak, w trzeciej rundzie zagra także Polka. W drugiej Linet pokonała w dwóch setach do 4 i do 5 Amerykankę Amandę Anisimową. Ze zwycięstwa Linet cieszy się kapitan reprezentacji Polski w Pucharze Federacji Dawid Celt. Nie widziałem Magdy tak dobrze grającej w momencie, kiedy wygrywa ważne spotkanie. Wiemy, że potrafi grać bardzo dobrze. Pokazała to chociażby ostatnio w meczu z Halep i takich spotkań kilka było wcześniej, tylko że te mecze były przegrane. Brakowało mi właśnie czegoś takiego jak dzisiaj, żeby wytrzymać taki mecz mentalnie, żeby gdzieś tam nie odpaść. Było wiele przeszkód po drodze. Magda to wszystko wytrzymała i za to wielkie brawa. Serwis funkcjonował dzisiaj naprawdę na bardzo dobrym, wysokim poziomie. Bardzo ułatwiał Magdzie grę i no nic, tylko pogratulować i cieszyć się z tego, że mamy Polkę w trzeciej rundzie. A w niej Polka zagra po raz pierwszy w karierze w Wielkim Szlemie i zmierzy się z Petrą Kwitową. To nie koniec dobrych informacji. Alicja Rosolska awansowała do drugiej rundy debla. Polka i Australijka Astra Sharma pokonały Rosjankę Witalię Diaczenko i Julię Putincewą z Kazachstanu 7-6 i 6-3. Nie zabrakło niespodzianek w dzisiejszym dniu na Wimbledonie. Broniąca tytułu Angelique Kerber nieoczekiwanie odpadła w drugiej rundzie. Niemka przegrała z Amerykanką Lauren Davis. Za niemiłymi niespodziankami nie przepada Roger Federer, więc Szwajcar wygrał z Jasonem Clarkiem z Wielkiej Brytanii w trzech setach. Czterech setów do zwycięstwa z Nickiem Kyrgiosem potrzebował Rafa Nadal. Hiszpan i Australijczyk grali na korcie centralnym. Główna arena Wimbledonu nie będzie miejscem starcia Huberta Hurkacza z Nowakiem Dżokowiczem. Polak i Serb zagrają na korcie numer 1. Jutro oczywiście. Liderem kolarskiego 30. wyścigu z Solidarności Olimpijczyków jest Norman Watra. Estończyk wygrał trzeci etap, a na mecie wyprzedził Sylwestra Janiszewskiego i Patryka Stosza. Dyrektor sportowy ekipy Voster ATS Team Mariusz Witecki wyznacza cel swoim kolarzom na dalsze dni rywalizacji. Naszym celem jest jutro pokazać się z jak najlepszej strony. Byliśmy już tutaj na tym wyścigu na etapie trzecie miejsce na pierwszym etapie i drugie miejsce Sylwestra Janiszewskiego. Muszę przyznać, że obecny lider, nie spodziewaliśmy się, że jest aż tak szybki, no ale sądząc z jego postury raczej w sobotę pod górę nie da sobie rady, więc my tutaj celujemy w zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. A lider Watra ma tylko 8 sekund przewagi nad Stoszem. Zakończenie rywalizacji właśnie w sobotę. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami po południu, zwłaszcza na północy kraju. Miejscami przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie lokalnie możliwe słabe burze. Będzie od 17 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Konrad z Malborka. Zbyszek z Podgrunwaldu. Karol, Włochy, pod Warszawą. Antoni, Łyse Pole. Jacek, Świnoujście. Kaśka, Kozie Głowy. Piotrek z Kazimierza. Mirek, Warszawskie Bielany. Dołącz do ogólnopolskiej promocji przechodzenia na ty.

No i jesteśmy. Goście dzisiaj to pani doktor Jolanta Szymańska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór, pani doktor. Dobry wieczór. I pan dyrektor Wojciech Białożyd, dyrektor zarządzający Wizę Europa. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. No właśnie, jeśli każde wybory są świętem demokracji, to tutaj mamy raczej takie poprawiny po tym święcie demokracji, mówimy o wyborach europejskich, takie ponure dość te poprawiny są. Dlaczego nie ma takiego radosnego świętowania demokracji? To znaczy wyborca, znaczy zwycięzca wyborów powinien celebrować teraz, on bierze wszystko albo bardzo dużo. Nie wiem, czy można porównywać obsadę instytucji na szczycie Rady Europejskiej do jakiegoś festiwalu demokracji. Tutaj zupełnie inne mechanizmy jednak odgrywają rolę. Warto przypomnieć, że mieliśmy tutaj rozgrywkę swoistą właśnie między Parlamentem Europejskim a Radą Europejską o to, na ile głos wyborców, czyli obywateli Unii Europejskiej, wyrażony w wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie miał tutaj znaczenie, na ile spitzenkandydaci, czyli ci kandydaci wiodący ugrupowań politycznych znajdą obsadę, znaczy obsadzą najważniejsze stanowiska. Jak się okazało, tak się nie stało, czyli ten proces został podważony, co jest ciosem dla Parlamentu Europejskiego. To było jakby przewidywalne, dlatego że rok temu na szczycie Rady Europejskiej już przywódcy zapowiedzieli, że nie będą respektować tego mechanizmu Spitzenkandidaten jako nietraktatowego. Nie będzie powtórki, krótko mówiąc, z roku 2014, kiedy ten mechanizm zadziałał. W związku z tym mieliśmy to, co jest znamienne dla Unii Europejskiej, dla całej historii Unii Europejskiej, czyli kuluarowe dyskusje nad tym, kto zasiądzie na jakim stanowisku w Unii Europejskiej. I tutaj różne czynniki grały rolę. Czynnik narodowościowy, czynnik polityczny, może przede wszystkim czynnik polityczny. I ostatecznie również czynniki takie jak kryterium geograficzne, choć jak się okazało, nie zostało ono w pełni tutaj zaspokojone. Także ta układanka była dość skomplikowana i oto po długich obradach, wyjątkowo długich obradach, aczkolwiek zwróćmy uwagę na to, że jednak relatywnie szybko, dlatego że obsada tych stanowisk nastąpi dopiero jesienią, więc już dość szybko mamy ten finalny rezultat wszystkich stanowisk w gruncie rzeczy, że otrzymaliśmy tę decyzję. Czy jest to dobra decyzja, czy nie jest to dobra decyzja? Ja myślę, że jest to taki słodko-gorzki kompromis. Tak jak tradycyjnie dzieje się to w Unii Europejskiej. Jedni są mniej, drudzy bardziej zadowoleni. Jak ja obserwuję komentarze po tym szczycie, mam wrażenie, że wszyscy przywódcy wrócili ze szczytu zadowoleni. Przynajmniej w swoim kraju starają się deklaratywnie opowiedzieć tę historię jako swoje własne zwycięstwo. Znacznie bardziej krytyczni są eksperci. Tutaj jak zobaczymy zarówno na komentarze w Niemczech, w Polsce, w Europie Środkowo-Wschodniej, szerzej pojętej, czy w Europie Północnej zwłaszcza, to mamy dużą krytykę co do osiągnięć szczytu dla własnych przywódców. Może jedyni eksperci francuscy są zadowoleni z tego rezultatu, który udało się osiągnąć. Wydaje się, że tak jak mówię, można znaleźć w tym porozumieniu zarówno plusy, jak i minusy. No właśnie, jeśli chodzi o te plusy dodatne i plusy ujemne, panie dyrektorze, może pan mnie poprze, bo mnie się wydaje, że w 2014 roku ta konsumpcja zwycięstwa była chyba jednak bardziej radosna. Chyba nie, dlatego że Donald Tusk został wybrany we wrześniu. Dlatego ten proces trwał kilka miesięcy. Ale publika nie została tak, że tak powiem, zgorszona, tak jak teraz. Wydaje mi się, że mieliśmy do czynienia z dosyć typowym procesem europejskim, zakończonym typowym kompromisem europejskim. Ja bym nawet powiedział więcej, to znaczy wydaje mi się, że widzieliśmy całe piękno integracji europejskiej, w której trwają trudne, długie negocjacje, a na końcu wszyscy są zadowoleni, w tym sensie Macron, Morawiecki, Merkel, wszyscy wychodzą zadowoleni. I wydaje mi się, że to jest właśnie istota integracji europejskiej, to znaczy, że wszyscy ucierają swoje poglądy tak, żeby znaleźć ten wspólny mianownik, który oczywiście dla szerokiej opinii publicznej często jest niezrozumiały. Wszyscy się zdumiewają, o co chodzi w tych negocjacjach, dlaczego liderzy spotykają się nocami, wypadają jedne nazwiska, wpadają kolejne. Jednego dnia był Timmermans, drugiego pojawiła się minister z Niemiec i to jest rzeczywiście trudny proces, niezrozumiały, dlatego Unia ma cały czas problemy z ze swoją łącznością z obywatelami, ale myślę, że na mnie to zrobiło właśnie takie wrażenie, że na końcu wszyscy wyszli usatysfakcjonowani. Myślę, że to było bardzo, bardzo fajne z takiego punktu widzenia tego, czym jest integracja europejska. Ja bym powiedziała wręcz, że wracamy trochę do status quo, dlatego że nietypowa była obsada poprzedniej kadencji instytucji unijnych, dlatego że wówczas przyjęto takie założenie, że potrzebujemy na czasy kryzysu, potrzebujemy silnego politycznego przywództwa i stąd Juncker, stąd też taki bardzo mocno polityczny Tusk jako przywódca, wówczas przynajmniej tak był postrzegany jako przywódca regionu. Oprócz tego wielu komisarzy o bardzo silnym takim politycznym zakorzenieniu we własnych krajach. W związku z tym była to komisja polityczna i stanowiska, cały pakiet był bardzo polityczny. I to, jak się okazało, nie spodobało się politykom krajowym na dłuższą metę, dlatego że już przy kryzysie greckim płynęły bardzo... Czyli szefom rządów. Szefom rządów już i w ogóle ministrom, gabinetom, bo pamiętam w czasie rozmów na temat Grexitu Wolfganga Schäuble, który krytykował Junckera i Komisję Europejską za zbyt dużą interwencję polityczną w ten konflikt. Domagał się wówczas właśnie, aby Komisja pozostawała przy tej swojej traktatowej roli jako neutralnego gracza. W związku z tym wydaje się, że tym razem mamy wybrany nieco taki drugi garnitur, aby te osoby, które piastują te najwyższe funkcje, nie były utożsamiane z taką polityczną grą, a raczej z pewnego rodzaju neutralnością instytucji unijnych. Czy tak naprawdę będzie? Wydaje mi się, że też nie można aż takiego wniosku wysunąć, dlatego że jako wiceszefowie pozostają w Komisji Europejskiej dość silni komisarze, którzy dla niektórych są sprawnymi bardzo komisarzami, dla innych kontrowersyjnymi. W związku z tym przynajmniej w tym pierwszym okresie ja bym spodziewała się Komisji Europejskiej przynajmniej kontynuacji, pewnego rodzaju kontynuacji Komisji Europejskiej, a to jak będzie się kształtowała w dłuższej perspektywie pod rządami nowej szefowej Komisji Europejskiej, to zobaczymy. A to jest właśnie ciekawy wątek, o który tutaj pani doktor poruszyła. To napięcie, spór czy pretensje między z jednej strony szefami rządów unijnych, którzy, to wybrzmiewało bardzo głośno w ostatnim czasie, którzy mówili, my mamy mandat społeczny, bo my zostaliśmy wybrani, a wy, czyli ta umowna Bruksela, nie macie żadnego mandatu społecznego, więc nie możecie mieć tyle władzy. To będzie dalej takie napięcie, panie dyrektorze? Myślę, że to jest nieuniknione, zawsze będzie ten spór. Ale kto to przeciąganie liny wygra w tym momencie, już w tej kadencji? To już widać chyba, kto wygrał. Myślę, że zdecydowanie, przepraszam, że się wtrącę, ale myślę, że zdecydowanie szefowie państw i rządu to starcie wygrali, dlatego że obsadzili instytucje właśnie takimi politykami, którzy nie są kontrowersyjni albo bardzo jakoś politycznie mocno osadzeni na tyle, aby, że tak powiem, samodzielnymi stać się politycznie na arenie europejskiej. Więc wydaje się, że taka była tutaj też logika i przesłanka tego, abyśmy mieli instytucje właśnie pewnego rodzaju neutralne, szefów tych instytucji, którzy budują kompromisy, są znani z tego, że są politykami dialogu, a niekoniecznie narzucają swoje zdanie innym. Po to, aby raczej stworzyć platformę dla przywódców państw, a nie aby zawłaszczać tę arenę polityczną dla siebie. Więc wydaje się, że przywódcy mają to, co chcieli, a właściwie wyciągnęli lekcje z tych 5 lat ostatnich. Chyba, że się ci ludzie wyemancypują i się postawią, panie dyrektorze. W ostatnich latach toczył się bardzo ciekawy spór pomiędzy tym, czy odpowiedzią na kryzysy Unii Europejskiej powinno być więcej Europy, czyli zacieśnianie Unii Europejskiej, czy wręcz przeciwnie, to znaczy oddawanie w jakiś sposób większego pola stolicom, rządom i szefom państw, bo to oni mają tą najbliższą legitymizację i mogą być najbardziej przekonujący dla obywateli europejskich, obywateli swoich państw. I na przykład toczył się spór w tym kontekście między Jean-Claude Junckerem i Donaldem Tuskiem. Zapewne nie wszyscy mogą być, część słuchaczy może być zaskoczony. Donald Tusk sygnalizował, że konieczne jest, szczególnie w odpowiedzi na kryzys migracyjny, zaprzestanie mówienia, że odpowiedzią jest więcej Europy, a raczej przekazanie tych kompetencji do stolic europejskich. Myślę, że znaczące jest to, co się wydarzyło na stanowisko, które opuszcza Donald Tusk, czyli szefa Rady Europejskiej. To znaczy znów, to jest trzecia osoba, która obejmie w historii to stanowisko, to będzie drugi Belg. I wiadomo, że Belgia no, jest klasycznym przykładem no, najbardziej negocjowalnej, kompromisowej kultury politycznej w całej Europie. Rządy tworzą się miesiącami. Rządy tworzą się miesiącami, są wynikiem no, jakichś takich kompromisów, jakich nam się pewnie w głowach nie mieszczą. I rzeczywiście jest tak, że Donald Tusk był pewnym ewenementem i on nawet wielokrotnie był przedmiotem krytyki z różnych stron, czy nawet Jean-Claude Junckera, czy innych liderów europejskich, że wykracza poza ten mandat, który daje mu traktat lizboński, czyli takiej osoby, która toruje drogę do kompromisów, a nie samemu stara się wytyczać kierunek dla Unii Europejskiej. A teraz ten nowy układ, taki partyjny sił, zawsze to była EPP, czyli Europejska Partia Ludowa, HDC, najsilniejsza frakcja, ona już nie jest tak silna, byli socjaliści, oni chyba są całkiem jakoś poturbowani. Co będzie z liberałami? Jak się w tym wszystkim znajdują te pozostałe frakcje? Chyba zieloni są najbardziej poszkodowani. Oni zyskali dużo w wyborach europejskich, a jednocześnie są słabo reprezentowani. A właściwie na razie w tej piątce nie są reprezentowani. Zobaczymy, co będzie dalej. Tak, nie są i raczej nie będą. To wynika przede wszystkim z tego, że właściwie nie ma żadnego szefa państwa i rządu, który pochodziłby z Partii Zielonych. W związku z tym nie są w ogóle reprezentowani w Radzie Europejskiej, a to ona podjęła te kluczowe decyzje, powiedzmy sobie szczerze. W związku z tym jednak te trzy grupy najsilniejsze w Parlamencie Europejskim, czyli właśnie Partia Ludowa, Chadecka, socjaliści i liberałowie odgrywają tutaj rolę. I właściwie mamy też trzech przywódców, którzy są przywódcami nieformalnymi tych frakcji, czyli Angela Merkel, która prowadziła te negocjacje nieco w imieniu Chadecji, Emmanuel Macron, który prowadził je w imieniu liberałów, czy też tej nowej, odnowionej Europy, tej nowej frakcji, która została przebrandowana w tym nowym rozdaniu. I premier Sanchez, czyli premier Hiszpanii, który był takim nieformalnym liderem socjalistów. I oni musieli zadbać o pewnego rodzaju równowagę. Jeśli popatrzymy na liczebność stanowisk, no to jednak EPP, czyli partia chadecka, o którą tutaj walczyła Angela Merkel, wygrała to rozdanie, dostała dwa najważniejsze stanowiska. Dostała stanowisko szefa Komisji Europejskiej, szefowej w tym wypadku i również czyli przewaga szefowej jest porównywalna z tą dotychczasową hegemonią z poprzedniej kadencji? Nie powiedziałabym, że jest porównywalna, ale biorąc pod uwagę układ sił w Parlamencie Europejskim, ona jest nadal dość znacząca. Przypomnijmy, że przed szczytem raczej spodziewaliśmy się, że chadecy ustąpią albo liberałom, albo socjalistą, to główne stanowisko, czyli właśnie stanowisko szefa Komisji Europejskiej. Natomiast jednak te dwa najważniejsze stanowiska, czyli właśnie szef Komisji Europejskiej i szef Europejskiego Banku Centralnego pozostają w chadeckich rękach. Socjaliści są nieco rozczarowani, mam wrażenie, zwłaszcza, że toczyła się walka o Timmermansa jako szefa Komisji Europejskiej. Oni z jednej strony przegrali tę walkę, natomiast dostali ostatecznie dwa stanowiska, więc też nie jest to najgorsze rozdanie. Dostali szefa dyplomacji unijnej i dostali szefa Parlamentu Europejskiego przynajmniej na te pierwsze 2,5 roku. Aczkolwiek jest to dużo mniej niż oczekiwali, mam wrażenie, dlatego że szef dyplomacji to jest po prostu, no jest to ważna rola, acz nie tak ważna w tym całym układzie, zwłaszcza, że Hiszpania jest jednocześnie w związku z tym pozbawiona swojego komisarza, dlatego że on jest jednocześnie wysoki przedstawiciel, jest jednocześnie komisarzem, w związku z tym Hiszpanie jakby w ten sposób obsadzają swojego członka Komisji Europejskiej. Jeśli chodzi o ALDE, czy to stare ALDE, liberałów, może dzisiaj powiedzmy, to dostali jedno stanowisko, czyli stanowisko szefa Rady Europejskiej i są usatysfakcjonowani, dlatego że Macron, który walczył tutaj, jakby zrekompensował sobie to narodową afiliacją z Christine Lagarde na stanowisku EBC. W związku z tym on personalnie może być zadowolony z tej rozgrywki. Sobie rozwinąć skrót. Natomiast wydaje się, że sama partia liberalna, frakcja liberalna mierzy się z problemami wewnętrznymi, dlatego że mamy pewnego rodzaju nieporozumienia między tym starym ALDE, tymi starszymi liberałami i tą nową formacją, która powstała po tym, jak dołączył do nich Macron ze swoją frakcją. Więc tutaj są pewnego rodzaju utarczki i napięcia. Także to jest, tak jak mówię, można analizować wielowarstwowo, czy analizujemy to przez pryzmat partii politycznych europejskich, czy też przez pryzmat partii politycznych wewnątrz państw członkowskich. Ten wynik analizy może być inny, ale wydaje się, że właśnie on, ten kompromis, który nazwałam słodko-gorzkim, właśnie gdzieś tam łączy te wszystkie kwestie, także był chyba najlepszym z rozwiązań, które można było wypracować, przynajmniej dla tych państw, dla tych trzech państw, które tak naprawdę miały tutaj kluczowy głos w tej rozgrywce. Do opinii publicznej wydarzeniem, które było najbardziej spektakularne i najbardziej dotarło, no to jest oczywiście ta awantura Fransa Timmermansa i desygnowanie Ursuli von der Leyen. Jak można całą tę historię czytać, panie dyrektorze? O co poszło? Na końcu poszło o to, że chadecy byli bardzo niezadowoleni z faktu, że muszą oddać stanowisko szefa Komisji Europejskiej socjalistom, czyli Fransowi Timmermansowi, i storpedowali tą układankę, którą mi przedstawiła jako już finalną Angela Merkel. Więc była układanka ponadchadecka, też można powiedzieć, no, bo nagle tak. się włączyli politycy też innych nurtów. Tak, no więc to na pewno to na pewno była ta kwestia partyjna, była też kwestia oczywiście sporu o praworządność, którego twarzą był Frans Timmermans przez ostatnie lata. Warto zwrócić uwagę, że w tej układance, w której szefem Komisji Europejskiej zostawał Frans Timmermans, szefową chyba dyplomacji miała zostać przedstawicielka Europy Wschodniej, czyli przedstawicielka Bułgarii. Można powiedzieć, że wschodnia Europa storpedowała kandydaturę Timmermansa. Skończyło się tym, że wschodnia Europa, środkowa i wschodnia Europa nie jest reprezentowana wśród tych najważniejszych osób. Oczywiście, żartobliwie mówiąc, o ile nie uznajemy Niemiec za środkową Europę, ponieważ przynajmniej częściowo one są w środkowej Europie. No więc z pewnością chodziło o taką grę partyjną w sensie europejskim. Chodziło o ten konflikt dotyczący praworządności. Wydaje się, że niektóre rządy Europy Środkowej i Wschodniej trochę grały tą kartą na użytek swojej polityki wewnętrznej. To znaczy... No myślę, że mówi pan o Polsce, Węgrzech, Słowacji i Czechach. Tak, no naturalnie. Z żalem można powiedzieć, że polityka zagraniczna, no to chyba już jesteśmy w szczycie tego, kiedy polityka zagraniczna jest wypadkową polityki krajowej. Bo można powiedzieć, że utrącony został Frans Timmermans i co dalej? W tym sensie, co z tego wynika? No można powiedzieć, że można ogłosić to jako sukces, ale w takim sensie spojrzenia na to trochę dalej, nie widać, jak Europa Środkowa i Wschodnia, w tym Polska, staną się beneficjentami tego. Poza tym, że znów po raz kolejny coś zawetowaliśmy i coś storpedowaliśmy. Tydzień wcześniej storpedowaliśmy politykę klimatyczną Unii Europejskiej i neutralność klimatyczną w 2050 roku. Więc to w pewnym sensie nie dziwi, jak się obserwuje politykę europejską Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ Prawo i Sprawiedliwości miało wiele pomysłów na zmiany instytucjonalne w Unii Europejskiej, od dania możliwości krajom do składania wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej, do tego, żeby parlamenty krajowe blokowały inicjatywy legislacyjne Komisji Europejskiej. To oczywiście wszystko nie zostało poparte właściwie prawie przez nikogo, ale można powiedzieć, że to blokowanie stało się jakby istotą tej polityki, podczas gdy na samym początku mówiliśmy o tym, jak ta dyskusja, to ucieranie się, uzgadnianie, to widzieliśmy w największym rozkwicie w tych ostatnich dniach i tak się dzieje w każdej małej polityce unijnej dotyczącej, nie wiem, kiedyś dotyczącej tego, co też, gdzie można powiedzieć, ponownie Emmanuel Macron wygrał, to znaczy w pracownikach delegowanych. I rzeczywiście Europa Środkowa znowu była poszkodowana, ale też nie miała żadnej propozycji poza blokowaniem. Więc na początku może optymistycznie mówiłem o pięknej integracji europejskiej, no ale, ale rzeczywiście tutaj z pewnym żalem można powiedzieć, że po tym w piętnastolecie tego wielkiego rozszerzenia w 2014 roku, no jakbyśmy się cofnęli znowu o 25 lat, to znaczy wszystkie stanowiska są obsadzone przez tą tak zwaną starą Unię, Włochy, Niemcy, Francję, Belgię i Hiszpanię. I nie wydaje mi się, żeby można było to uznać za cokolwiek pozytywnego. Pani doktor, a jak pani by odczytała tę całą awanturę o Timmermansa? Przyznam, że ja z dużą ostrożnością podchodziłam do kandydatury Fransa Timmermansa. Wydaje mi się, że... Czyli zakładała pani wcześniej, że on może zostać ustrzelony? Tak, zakładałam, że jest nie tylko przez Europę Środkowo-Wschodnią, ale również przez Włochy choćby uważany za kandydata kontrowersyjnego. Przypomnijmy, że jest wiele państw, które na tle praworządności miało pewnego rodzaju problemy, tudzież ma obawy przed tym, że może być pociągniętym do odpowiedzialności w jakiejś mierze w tej kwestii. W związku z tym wydawało mi się od samego początku, że jest to dość kontrowersyjna kandydatura na szefowanie Komisji Europejskiej, jakby nie ujmując doświadczenia i zasług tej osobie. Natomiast, tak jak powiedziałam, nie wiem, czy tylko i wyłącznie opór tych państw wybranych, o których mówiono wokół szczytu, miał tutaj znaczenie. Ja mam wrażenie, że Timmermans jest właśnie też taką silnie politycznie zakorzenioną osobą, a nie miałam takiego poczucia, że tak silnej politycznie osoby życzą sobie w ogóle szefowie państw i rządów w całej Unii Europejskiej. Stąd moja ostrożność. Ja raczej w tych ostatnich moich przewidywaniach skłaniałam się ku temu, że Michel Barnier mógłby zostać szefem Komisji Europejskiej, natomiast Niemiec Weidmann szefem Europejskiego Banku Centralnego, czyli też tandem francusko-niemiecki, ale nieco odwrotnie. Wyszło ostatecznie inaczej, natomiast Franz Timmermans jakoś dla mnie, może dlatego, że ja od początku, właściwie od momentu zeszłorocznego szczytu, o którym wspominałam, nie wierzyłam, że system Spitzenkandidaten zostanie utrzymany. Moim zdaniem od samego początku był to bardzo jasny przekaz zeszłorocznego szczytu i była taka wręcz prowokacyjna konfrontacja między parlamentem a Radą, dlatego, że Rada powiedziała swoje, a Parlament Europejski mianował Spitzenkandidatów, jakby licząc na to, że Rada się tutaj ugnie. Jak widać, nie ugięła się. No dobra, w ogóle powiedzmy sobie też szczerze, że Rada Europejska zyskała mocno w czasach kryzysowych i przywódcy narodowi przyzwyczaili się do tego, że sterują integracją europejską. Nie chcą specjalnie zdawać się tutaj na instytucje unijne jako takie i mam wrażenie, że jest to taki festiwal właśnie rozgrywek między poszczególnymi państwami. Przyszedł moment na taki element edukacyjny. Co to są ci, czy właściwie byli już Spitzenkandydaci, czyli kandydaci wiodący? I od razu mam pytanie do państwa, czy to dobrze, że ta instytucja, czy właśnie nieformalna instytucja, można powiedzieć, przestanie działać, panie dyrektorze? Wcale nie jest powiedziane, że przestanie działać. Nie wydaje mi się, że... Ale najpierw jedno zdanie, o co chodzi ze Spitzenkandydatami? To jest system, w którym europejskie rodziny polityczne, na przykład liberałowie, chadecy i socjaliści, mianują swojego kandydata na szefa Komisji Europejskiej w trakcie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. I w pewnym sensie jest to wyjście w kierunku stworzenia takiej europejskiej opinii publicznej. To znaczy, że ci kandydaci będą takimi, no jak w każdych wyborach, takimi postaciami wiodącymi, które będą przyciągały wyborców do głosowania, podczas gdy podstawową słabością jest taka, że wybory nie ma listy paneuropejskiej, wybory odbywają się w każdym kraju i wyborcy ani myślą, głosując na przykład na, nie wiem, Sojusz Lewicy Demokratycznej w Polsce, ani myślą, że popierają Fransa Timmermansa. Wydaje mi się, że to absolutnie jest nie do pomyślenia. Wobec czego brakuje tego komponentu, w którym na przykład część eurodeputowanych jest wybierana na listy paneuropejskiej. To znaczy, że Polak może zagłosować, Hiszpan, Włoch na te same osoby, na tej samej liście. Więc i druga część pana pytania dotyczyła tego, czy on przetrwa. Przetrwa i czy warto, żeby przetrwał? Wydaje mi się, że i tu ciekawy jestem, co znów osiągnie prezydent Macron, to znaczy on niezwykle parł w kierunku stworzenia paneuropejskiej listy do wyborów europejskich teraz, w tym roku. To się nie udało, nikt nie był tym zainteresowany i no i być może, jeżeli po raz trzeci za 5 lat Spitzenkandidat skończy tak jak tym razem i nie będzie paneuropejskich list, to rzeczywiście może to zakończyć żywot tej koncepcji. Myślę, że ta koncepcja została ciężko osłabiona. Jeszcze nie jest zupełnie martwa, ale ciężko osłabiona. Ja bym była tutaj bardziej zdecydowana. Moim zdaniem ona jest właściwie już niemal pogrzebana, dlatego że tak od samego początku w zasadzie nie była traktowana zupełnie serio i przez wielu polityków. Warto powiedzieć, że Macron, który postulował paneuropejskie listy, był jednym z głównych przeciwników Spitzenkandidaten. To warto zaznaczyć, dlatego że, tak jak powiedziałam, on też widzi tutaj dużą przestrzeń dla narodowych interesów i dla jednak narodowych liderów, którzy będą trzymać pieczę nad procesem integracji europejskiej. W związku z tym no, to jest pewnego rodzaju paradoks, jeśli chodzi o jego postulaty, ale jednak dość wyraźny sygnał. Więc tutaj mieliśmy pewnego rodzaju zgodność między Macronem z jednej strony, a właśnie na przykład Europą Środkowo-Wschodnią, która też nie chciała tego systemu. Natomiast są oczywiście pewnego rodzaju paradoksy w tym wszystkim, bo z kolei rząd włoski, który faktem jest oceniany jako rząd eurosceptyczny bardzo często przez pryzmat Salviniego, tak naprawdę poprzez Ruch Pięciu Gwiazd, który jednak jest tym większym koalicjantem, jest zwolennikiem największym, można powiedzieć, w Europie demokracji ponadnarodowej, czyli właśnie przez pryzmat parlamentu, czyli powinien wspierać bardzo silnie proces Spitzenkandidaten i też się okazało, że w tym procesie bojkotował kandydaturę Timmermansa, uznając, że lepszą kandydatką będzie von der Leyen niż właśnie Timmermans. To jest pewnego rodzaju paradoks tych negocjacji, że wiele elementów i czynników tutaj wchodziło w grę. Także oczywiście pytanie jest, czy powinna ta instytucja przetrwać i czy nie. To jest element demokratyzacji Unii. Natomiast demokracji... To jest krytyka, że jest to niedemokratyczne. No, takie przemówienie na przykład wygłosił lider frakcji EKR-u, czyli mówiąc prościej, profesor Legutko w Parlamencie Europejskim. Pytanie jest, jakiej demokracji chcemy, dlatego że czy wzmacniamy demokrację w wymiarze paneuropejskim, na wymiarze właśnie całościowym, czy wzmacniamy demokrację przez pryzmat państw narodowych i takim zwolennikiem takiego rozwiązania jest polski rząd. Jeśli przez pryzmat państw narodowych, to wzmacniamy parlamenty narodowe i wzmacniamy właśnie mandat naszych przywódców, którzy są naszymi reprezentantami. Stąd niechęć polskiego rządu do Spitzenkandidaten. Natomiast właśnie jeśli chodzi o włoski rząd, to włoski rząd ma zupełnie inne przekonanie w tym aspekcie, a okazało się, że ostatecznie zagłosował wbrew własnej, przynajmniej takiej wizji integracji europejskiej szerszej. Tak jak mówię, wydaje się, że czasy kryzysu przyzwyczaiły przywódców do tego, że oni sterują integracją europejską i nie chcą oddać instytucjom większej władzy. Z jednej strony wszyscy mówią o deficycie demokracji, o konieczności przezwyciężania deficytu demokracji. Z drugiej jednak strony widać, że Unia wraca, tak jak mówię, do status quo, czyli do tego, że jednak wiele decyzji będzie ucieranych właśnie w kuluarowych dyskusjach. Będzie miało znaczenie to, z kim jesteśmy w koalicji, jakie mamy zdolności koalicyjne i tak dalej, a nie czy jesteśmy reprezentowani w Parlamencie Europejskim w takiej mierze, jak może byłyby nasze oczekiwania czy ambicje. W związku z tym tak bym to oceniła. Jeżeli mogę jeszcze wtrącić, chodzi o profesora Legutko, jeżeli chodzi o paradoksy, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości od samego początku optował za tym, żeby instytucje europejskie miały znacząco mniej do powiedzenia, żeby Komisja Europejska nie żądała wyjaśnień w sprawie praworządności. Parlament Europejski nie ogłaszał tych wszystkich dyskusji o stanie demokracji w Polsce, żeby to właśnie rządy narodowe, żeby ten ciężar przeszedł w kierunku rządów narodowych. No i jak to się skończyło? W tym sensie prezydent Macron z kanclerz Merkel i innymi liderami Europy Zachodniej podjęli decyzję. I w tym sensie myślę, że to jest właśnie ten paradoks, w którym chęć budowania Europy na w których decyzje podejmują szefowie rządów, skończyła się tym, że Europa Środkowa i Wschodnia jest całkowicie nieobecna wśród tych największych reprezentantów. I to też jest jeden z tych paradoksów. Porozmawiajmy o ludziach, bo to zawsze jest najciekawsze. Ursula von der Leyen. Jaka to jest postać? Jak może wyglądać Unia czy Komisja Europejska pod jej kierownictwem? Bo z jednej strony zarzuca się jej brak doświadczenia akurat na tym polu, ale z drugiej strony, jak popatrzymy na jej życiorys, to pod każdym względem, nie tylko zresztą politycznym, jest taki bardzo ciekawy, bo to jest bogaty życiorys. Tak, on była wiele lat ministrem, chyba ponad 10 lat. Najpierw 14 lat. Najpierw pracy, rodziny. Najbardziej imponujące, że zrobiła gigantyczną karierę polityczną i nie tylko polityczną, zawodową, będąc matką 7 dzieci. Tak, no chyba ostatnim takim przykładem była pani, która omal nie została prezydentem Francji, znaczy Ségolène Royal. Ona miała 5 dzieci. A później partner François Hollande został prezydentem. Natomiast nie wiadomo, w tym sensie jest to pewna zagadka, chociaż wydaje mi się, że panią von der Leyen wymieniano w ubiegłym roku w kontekście stanowisk w NATO, w tym sensie była w tym obiegu europejskim, obiegu informacyjnym, natomiast z pewnością jej leadership jest zagadką, zobaczymy. No ale Donald Tusk też nie miał doświadczenia tej klasy, kiedy zostawał szefem Rady Europejskiej. Ja bym tutaj chyba jednak nie porównywała Donalda Tuska, jednak Donald Tusk był dość długo w Radzie Europejskiej, zanim został jej szefem. To jest duży atut, jeśli chodzi o to stanowisko. Natomiast von der Leyen nie ma bezpośredniego brukselskiego backgroundu, oprócz tego, że urodziła się w Brukseli, zdaje się, to nie pracowała w instytucjach unijnych. Ma szeroką karierę jakby na poziomie narodowym, jako właśnie szefowa rządu Angeli Merkel, właściwie rządów Angeli Merkel w różnych resortach, bo zmieniała te resorty na przestrzeni lat. W ostatnim czasie była ministrem obrony, dość krytykowanym w swoim kraju jako osoba, która uśmierciła już zupełnie armię niemiecką. Także nie ma tutaj dobrej prasy szczególnie. Natomiast jest na pewno zaufaną Angeli Merkel, dlatego że jakby rozpoczęła się dyskusja o przywództwie i o schedzie po Merkel wewnątrz kraju, to ona była tym jednym z nazwisk, które się ewidentnie na tej giełdzie pojawiały. W związku z tym na pewno jest osobą zaufaną właśnie kanclerz Merkel, która, można tak to interpretować, przygotowuje Unię na przejęcie właśnie również tutaj jej roli przez swoich następców, dlatego że sama zapowiada konsekwentnie wycofywanie się z polityki. Jeśli chodzi o to, jaka będzie komisja pod jej rządami, tutaj się zgodzę, że nie możemy przesądzić, jaka będzie. Ale jest jedna ciekawa rzecz, bardzo obiecująca z polskiego punktu widzenia. Jej stosunek do Ameryki, zupełnie inny niż taki przeciętny niemiecki, czyli bardziej pozytywny i w ogóle do NATO. I stosunek do Rosji, też obiecujący z naszego punktu widzenia, powiedzmy nie taki, jak kiedyś miał Gerhard Schröder. No tak, to zmiana jest tutaj fundamentalna rzeczywiście. Można powiedzieć, że trzeba jasno powiedzieć, że wiele się wydarzyło, odkąd Gerhard Schröder był kanclerzem, od wojny na Ukrainie, na Krymie. Wszystko to się zatrucił agentów, byłych agentów wywiadu w Wielkiej Brytanii, więc to wszystko się wydarzyło i zmieniło percepcję i opinii publicznej i ważnych polityków w Niemczech wobec Rosji. Ze Stanami Zjednoczonymi jest pewnie bardziej skomplikowana sprawa, dlatego że ze względu na pewnego rodzaju nieprzewidywalność partnera, głównego partnera amerykańskiego obecnie. Zobaczymy na przykład, co szefowa Komisji Europejskiej osiągnie w kwestii budowania zdolności obronnych Unii Europejskiej przez te najbliższe lata. To będzie bardzo ciekawe. Czy będzie w stanie narzucić jakąś agendę tutaj. jeszcze będziemy czekali z oceną Komisji Europejskiej, będziemy czekali na to, aż te wszystkie stanowiska będą obsadzone. Zobaczymy, które teki obejmą, które kraje. Więc wtedy się pewnie wszystko okaże. No ale myślę, że też Niemcy konsekwentnie od wielu lat i były promotorem sankcji wobec Rosji. Kanclerz Merkel była tutaj, przewodziła temu procesowi, więc nie sądzę, żeby tutaj doszło do jakichś dużych zmian. Stany Zjednoczone, jak sądzę, są bardziej nieprzewidywalne. Niemcy też nie wydają tyle, ile chcieliby Amerykanie na obronność, więc pewnie będą dalsze tarcie, a prezydent Trump wyrażał się niezwykle nieuprzejmie o kanclerz Merkel, więc ciekawe, jak się uda to nowe otwarcie z niemiecką szefową Komisji Europejskiej. Pani doktor? Jeśli mogę dodać, znaczy nie chciałabym już rozwijać wątku Rosji i Stanów Zjednoczonych, ale ogólnie programu, to zwróciłabym uwagę zarówno u szefowej Komisji Europejskiej, nowej, potencjalnej, bo jeszcze nie musi zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski, przypomnijmy, więc jeszcze to nie jest taki stuprocentowy wybór. Natomiast potencjalnej szefowej, jak i innych osób, które obejmą pozostałe stanowiska, to mi rzucają się w oczy pewne cechy wspólne w innych obszarach, na przykład w polityce migracyjnej. Wszystkie te osoby, które obejmą te stanowiska, może z wyjątkiem Christine Lagarde, dlatego że tutaj akurat nikt nie wypowiada się na temat jej poglądów w kwestii migracji, ale wszystkie te osoby są zwolennikami takiej otwartej polityki migracyjnej. Zdecydowanie protestowały przeciwko zamykaniu granic, przeciwko takiej restrykcyjnej polityce prowadzonej na przykład przez rząd włoski obecnie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to wszystkie te osoby tak naprawdę pochodzą z państw strefy euro. To też zmienia trochę perspektywę, jeśli chodzi o ten wewnętrzny układ sił w Unii Europejskiej i też rodzi pewnego rodzaju ryzyko patrzenia właśnie na Unię Europejską już tylko i wyłącznie przez pryzmat państw strefy euro. I wydaje mi się, że te dwie informacje mogą być nieco niepokojące dla Polski. Natomiast jeśli chodzi o relacje z Rosją, wydaje się, że to jest akurat pozytywny sygnał, to co widzimy od szefowej Komisji Europejskiej, dlatego że mam takie ogólne poczucie, że w innych państwach członkowskich, czy w ogóle szerzej coraz bardziej w Unii Europejskiej, jakby rozszerza się taka sympatia wobec Rosji, która jest nieco dziwna, biorąc pod uwagę te wszystkie problemy z dezinformacją, z atakami typu Skripal i tak dalej, i tak dalej. Biorąc pod uwagę jakby aktywność rosyjską, dziwi nieco jakby ten łagodny ton, który w ostatnim czasie wybrzmiewa z niektórych europejskich stolic. W związku z tym, jeśli mamy tutaj taki sygnał, można powiedzieć właśnie ze strony Angeli Merkel w osobie Ursuli von der Leyen, to może być to nieco balansujące te negatywne symptomy, które obserwujemy. Sprawa, o której pani doktor wspomniała, czyli tak powiem, pochodzenie tych kandydatur ze strefy euro, czy to, co pan dyrektor wcześniej wspominał, o tej dysproporcji geograficznej, czyli niereprezentowanie Europy Środkowo-Wschodniej. Czy to nie jest jakiś czynnik konfliktogenny, który obciąży tę kadencję? Czy ja bym też powiedziała i zwróciła uwagę, że nie tylko Europa Środkowo-Wschodnia jest niereprezentowana, Europa Północna jest niereprezentowana i to jest największe dla mnie zaskoczenie, dlatego że miałam wrażenie, że Europa Północna zaczyna odgrywać rolę, a przynajmniej chcieć aktywnie uczestniczyć w debacie europejskiej. Północna, czyli Dania, Szwecja, tak, Finlandia, tak? Plus państwa bałtyckie, tak zwana nowa Hansa. To jest nowy sojusz na arenie europejskiej, który był głównym blokującym reform Macrona, jeśli chodzi o strefę euro. I miałam takie poczucie, że oni będą chcieli zdecydowanie zadbać tutaj o stanowisko dla regionu Europy Północnej, takiego bardziej liberalnego gospodarczo obszaru. Natomiast oni, nie wiem, trudno jest mi uzasadnić dlaczego, ale nie odnieśli tutaj sukcesu zupełnie. I to jest pewnego rodzaju dziwna historia. Z punktu widzenia członkostwa bądź nie w strefie euro, euro, to też ma znaczenie, bo właśnie państwa północy, wśród państw północy są takie, które nie posiadają eurowaluty. Co w tym też, Szwecja, duży kraj. Tak. W związku Dania, z, tak samo. Dania, tak. To są te państwa. Natomiast no jest pewnego rodzaju niepokojący trend. Pewnie może to nakręcić, być wodą na młyn eurosceptyków, jeśli przyjdą gorsze czasy, bo na razie ta percepcja integracji europejskiej jest na niezłym poziomie, ale w sytuacji, kiedy pojawią się problemy, może pojawić się zarzut, że duże państwa mają głos, zwłaszcza, że dodajmy, że wraz z Brexitem choćby takie państwa jak Polska, tracące sojusznika w postaci Wielkiej Brytanii, przynajmniej w niektórych sprawach, jakby ich głos będzie mniej słyszalny. W tym sensie, że te największe państwa członkowskie, ich głos będzie jeszcze bardziej słyszalny. Oprócz tego mamy prezydencję niemiecką na przykład wkrótce, więc Niemcy nie dość, że mają tutaj stanowiska, to jeszcze mają prezydencję, więc to może wszystko jakby wizerunkowo uderzać w Unię Europejską, a przynajmniej być wykorzystywanym w tym, w takim sensie przez ruchy eurosceptyczne. No ja też myślę, że brak przedstawicieli Europy Środkowej i Wschodniej i Skandynawii, Europy Północnej jest rozczarowujący. Ja myślę, że to skład komisji byłoby dużo bardziej ciekawszy. Myślę, że... A jakie mogą być tego konsekwencje? Myślę, że dokładnie te konsekwencje wizerunkowe. To znaczy to, że będzie bardzo łatwo zaszufladkować decyzje tych najważniejszych osób podejmujących decyzje. Będą kwestionowane z użyciem tego argumentu. Kwestionowane w takim sensie właśnie wizerunkowo-politycznym. Kwestionowane będą intencje. Więc oczywiście biorąc pod uwagę jakiś zły scenariusz, że powtórzy się jakiś wielki spór na skalę sporu migracyjnego, no to wtedy no można powiedzieć, że będzie to woda na młyn eurosceptyków. No i z tego powodu rzeczywiście no, rozszerzenie, nie tylko rozszerzenie w 2004 roku nie zostało wzięte pod uwagę, ale rozszerzenie z lat 90. nie zostało wzięte pod uwagę. Liderzy są tylko z Europy taka, jaka była do połowy lat 90. Ja bym tutaj na usprawiedliwienie powiedziała, że to zostało wzięte pod uwagę, tylko rebelia socjalistów no właśnie, to znaczy... i nienominowanie kandydata bułgarskiego ostatecznie sprowadziło jakby tę sytuację do takiego paradoksu, że Europa Środkowo-Wschodnia których wspomniałem, nie jest... Kto za co jest winny. No tak, no w tym układzie z Timmermansem była przedstawicielka Bułgarii też. Mhm. No właśnie, temat rzeka nie dokończyliśmy, nawiasem mówiąc, no ale czas jest nieubłagany. Dziękuję pięknie Państwu za wyjaśnienie tych bardzo trudnych spraw. Słuchaczom jeszcze bardziej dziękuję za uwagę. Gośćmi Klubu Trójki byli dzisiaj Wojciech Białożyt, dyrektor zarządzający Wizę Europa. Dziękuję Panie Dyrektorze. Dziękuję. I Pani doktor Jolanta Szymańska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję Pani doktor. Autopromocja. W Międzyzdrojach gwiazdy świecą całą dobę. I zaświecą też na antenie Trójki. Muzyczna Poczta UKF, Akademia Rozrywki i zapraszamy do Trójki w piątek wprost z Międzyzdrojów. A w niedzielę w magazynie bardzo kulturalnym podsumowanie 24. Festiwalu Gwiazd. Odwiedzą nas m.in. Jan Borysewicz, Andrzej Pongowski i Olaf Lubaszenko. Zapraszają Barbara Marcinik, Mariusz Ciśnik, Krystian Hanke, Kuba Witkowski i Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o nowym sprzęcie do kuchni? No. O zmywarce, piekarniku i lodówce? Lodówce, tak. Pamiętam, a co? Promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory 4K Ultra HD, laptopy z szybkimi dyskami SSD, smartfony z super aparatami, nowoczesne AGD w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert.